I feel all fucked up, man. I feel broken. देखो कैसे तुझसे मैं यूं दूर चला गया, सोचा भी नहीं क्या होगा तेरा जो मैं चला गया। हाँ क्यों ना आए तुम मेरे पास के, कैसे तुझको ये बताए के हम जी नहीं पाए, कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गया, मैं तेरी हो गया, मैं तेरी हो गया। दूर दूर लहरें जाती फिर भी लौट आती, वैसे ही तय था एक दिन तेरा मेरा मिल जाना, तेरा मेरे पास आना। दूरियां नहीं है मुमकिन, कोई दायरा obsession never ends, it just shifts.